rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O awans do półfinału Ligi Konferencji walczą we Florencji piłkarze Lecha Poznań. Polskie Radio wyróżnione nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Rozporządzenie dotyczące przewozu zbóż z Ukrainy opublikowano w Dzienniku Ustaw. Piłkarze Lecha Poznań walczą o awans do półfinału Ligi Konferencji. Kolej już musi odrobić 3-bramkową stratę z pierwszego spotkania z Fiorentiną. W Poznaniu przegrał 1-4. Na razie jest na dobrej drodze, bo do przerwy prowadził 1-0. Mecz obserwuje Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Witam. Mateuszu, witaj. Jak wygląda sytuacja w drugiej połowie? 55. minuta spotkania i wciąż 1-0. Na razie gra Lecha wygląda całkiem nieźle. Co prawda Fiorentina stworzyła sobie pierwsza sytuację w drugiej odsłonie tego meczu, ale Lech podbudowany zdobytym golem radzi sobie całkiem nieźle. Przypomnę, że w 9. minucie zamieszania w polu karnym rywali wykorzystał Afonso Souza i Kolejosz wyszedł na prowadzenie. Droga do awansu jest jeszcze jednak długa i wyboista. Lech musi zdobyć jeszcze przynajmniej 2 gole, żeby doprowadzić do wyrównania stanu rywalizacji. Polska ekipa nie stoi jednak na straconej pozycji. Gra z dużym zaangażowaniem i stara się wykorzystać błędy Fiorentiny. Tych nie brakuje, bo trener Fioli Vincenzo Italiano dokonał kilku zmian w składzie. To stara się wykorzystać Lech. 56. minuta. Wciąż 1-0. A relacjonował Mateusz Warianka, Sport w Trójce za godzinę. Polskie Radio wyróżnione nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Laureatów Feniksów ogłoszono podczas uroczystości otwarcia 28. Targów Wydawców Katolickich. Publicznemu nadawcy przyznano m.in. Feniksa Specjalnego w uznaniu misji, jaką Polskie Radio pełni, pielęgnując tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, powiedział dyrektor targów i prezes stowarzyszenia, ksiądz Roman Szpakowski. To, co pokazujecie poprzez ukazywanie wspaniałych postaci, poprzez to słowo, by wiarę, by korzenie czy wartości katolickie, chrześcijańskie, by docierały jak najszerzej. Myślę, że to jest bardzo ważne i dla młodzieży, audycje, felietony i słuchowiska, ale także i poza granicami, by tym rodakom o Polsce przypominać, ale ukazywać ją we właściwym świetle, prawdziwe wartości, to, co stanowi naszą tożsamość i naszą jedność. Cykl wydawnictw prezentowany podczas targów Polskie Radio zapoczątkowało w 2008 roku. Wtedy z inicjatywy ówczesnego prezesa Krzysztofa Czapańskiego radio wydało album Katyń 1940. W kolejnych latach ukazały się albumy poświęcone m.in. wydarzeniom na Wołyniu, katastrofie w Smoleńsku i pielgrzymkom Jana Pawła II. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie obejmujące system SENT, przewóz zbóż, mięsa drobiowego, jaj i produktów pszczelich. Przepisy wejdą w życie jutro. Rozporządzenie ma przywrócić tranzyt zboża z Ukrainy przez Polskę. Ma być ono jednak kontrolowane, a transporty będą miały plombę. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie przejęła śledztwo w sprawie sprowadzanego z Ukrainy do Polski zboża technicznego. Zostało ono sprzedane polskim producentom jako zboże spożywcze. Postępowanie jest prowadzone w kierunku niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wielkiej wartości polskich producentów pasz i artykułów spożywczych w kwocie ponad 1,5 miliona złotych, poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie, prokurator Hanna Biernat-Łożańska. Badana jest również kwestia wprowadzenia w błąd organów uprawnionych do kontroli celnej co do rodzaju sprowadzonego towaru poprzez posłużenie się nierzetelną dokumentacją, w tym fakturami VAT. Na tym etapie możemy mówić o kilku ujawnionych polskich podmiotach gospodarczych występujących jako pokrzywdzeni przestępczym procederem. Śledczy czekają jeszcze na akta w 6 sprawach dotyczących sprowadzanego do Polski zboża i rzepaku. W sprawie nie postawiono jeszcze nikomu żadnych zarzutów. W Rosji odczuwalna jest nerwowość w związku z oczekiwaną ukraińską kontrofensywą. Niezależne media zwracają uwagę, że możliwe kontrnatarcie Ukrainy jest głównym tematem programów publicystycznych, propagandowej telewizji i wypowiedzi prokremlowskich polityków. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Niezależny ekonomista i polityk Władimir Miłow potwierdza, że oznaki zdenerwowania da się zauważyć na wszystkich szczeblach drabiny kremlowskiego reżimu. W takim stanie są władze, armia i propaganda. Widać to po tym, że nieustannie o tym mówią. Zresztą od czasu do czasu widać nawet elementy histerii. Chociażby nasilenie represji w mojej ocenie jest związane właśnie z nerwowością oczekiwania na kontrofensywę, która może odnieść sukces. Rosyjska opozycja wspiera działania

10,5 minuty po 8. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam po krótkiej przerwie. The White Stripes, Black Math. To utwór z płyty Elephant, która niedawno obchodziła swoje 20 urodziny. Wiadomo, Mac i Jack, ale to jest jedyna płyta w dyskografii The White Stripes, która dotarła w Anglii na sam szczyt zestawień najlepiej sprzedawanych albumów. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli kraj, z którego Mac i Jack pochodzą, to ten album sprzedany został w liczbie ponad 2 milionów egzemplarzy. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Learning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, like a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Like a summer rose, your sun and rain. I need your sweet love to be loved away. I just don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. The Hardest Button to Button, a wcześniej I Just Don't Know What to Do With Myself. Piosenka z płyty z roku 2003, ale to reinterpretacja, dlatego że była wielkim przebojem Dusty Springfield w roku 1964. A teraz przechodzimy do nowości po raz kolejny w dzisiejszej audycji i za chwilę posłuchamy zespołu, który narobił sporego zamieszania na rynku amerykańskim w ostatnich tygodniach, bo to jest ciekawa mieszanka. Rock alternatywny oczywiście, to hasło, które państwo pewnie znają. Country również, ale czy to się da połączyć tak, żeby było więcej rocka, a mniej country? No okazuje się, że się da i nawet jeszcze tam trochę shoegaze'u pobrzmiewa. To na początek. Got Shocked. Carly Hartzman, gitara i śpiew. To jest postać pierwszoplanowa w grupie Wednesday. Jeśli w tym nagraniu sprzed chwili, czy Got Shocked, nie dosłuchali się państwo wpływów country, to zaręczam, że w dwóch kolejnych piosenkach już coś niecoś będzie słychać. Yeah. Quarry, a wcześniej Chosen to Deserve, amerykańska grupa Wednesday ze swojej najnowszej płyty Rat So God. Teraz grupa Boy Genius. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, przed kilkoma tygodniami prezentowałem nagrania z epki tego tria, która ukazała się w roku ubiegłym, ale mamy już album debiutancki, który zbiera znakomite recenzje właściwie na całym świecie, choć głównie w Stanach Zjednoczonych. Phoebe Bridgers, Julian Baker, Lucy Dacus, czyli trzy artystki amerykańskie nagrywające już od kilku lat solowe płyty, połączyły siły i mamy w efekcie utwór może najmniej charakterystyczny dla całości, ale do nagrań z tego wydawnictwa zatytułowanego po prostu The Album będziemy wracać. Dream. Chyba żadna z trzech pań składających się na trio Boy Genius nie nagrała nigdy ani solo, ani też z zespołem tak ostrego rockowego numeru, a tu proszę. Dlatego mówię, nie jest charakterystyczny dla całości, ale do nagrań z tej płyty będziemy wracali. Boy Genius. A teraz trochę złamiemy konwencję, bo sporo głosów żeńskich, to teraz pora na głos męski. Glenn Donaldson, weteran alternatywnej Kalifornii, może tak? I piosenki z jego najnowszego albumu grupy The Reds, Pinks and Purples. Record breaks. The Reds, Pinks and Purples. Tak się nazywa ta grupa. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z najnowszego albumu tej formacji. Tytuł płyty The Town That Cursed Your Name, a tytuły piosenek Life in the Void i Leave It All Behind. Po kilku długich latach przerwy, bo sześciu, wróciła kanadyjska piosenkarka Leslie Feist i wróciła w całkiem niezłej formie. I najnowsza płyta zatytułowana Multitudes zaczyna się tak. Jak wspomniałem, tak się zaczyna płyta Multitudes, utwór pod tytułem In Lightning, ale cała płyta jest bardzo udana i to jedna z tych płyt, którym trzeba dać trochę czasu, bo przy każdym kolejnym słuchaniu odkrywa się nowe rzeczy i jest naprawdę różnorodna, a na dowód dwie zupełnie różne piosenki. Everybody's got their shit. Different ways to hide. should probably say let's put it off for a few more days. And anyway, I'll pretend not to hear until you whisper. I live old to get so good at making wrong what is all right. We all go around in trouble. Seems we all know how. It's an expression from the old days. Borrow Trouble, a wcześniej Hiding Out in the Open. Dwa nagrania z najnowszego albumu Leslie Feist, Multitudes. Na zakończenie dzisiejszej audycji Daria ze Śląska, która tu była, jeszcze w dwóch piosenkach, ale w takich, których Państwo jeszcze raczej nie znają. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Maciej Załęcki zrealizował, Grzegorz Hoffman przygotował i prowadził audycję. Zostawiamy Państwa z muzyką Darii. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Robię sobie seanse, rytuały naprawcze, zjadam zdrowe śniadanie. Medytuję i walczę, bez melisy nie zasnę, ćwiczę wczesne wstawanie. Słucham mądrych podcastów, jak poprawić swój nastrój, ufać chcę intuicji. Chociaż ciąży mi łańcuch, ciągle chodzę w kagańcu i odganiam złe myśli. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Satelita niemoc ciągle nade mną krąży. Jestem wiecznie zmęczona zimą. Mam tyle odwagi, mądrze mówię jak rabin i tak siebie nie cisnę. O nic nie muszę prosić, w sedno trafiam jak pocisk, wszyscy wiedzą co myślę. Może któryś niedzieli spalę wszystko do ziemi, puszczę swoją playlistę. Muszę w końcu wystrzelić, przebiec pasem zieleni. Wzywają policję. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Satelita niemoc ciągle nade mną krąży. lubię, obserwuję. Barman udaje eksperta. Mieszam wódkę z aperolem. Dziś raczej nie chcę być święta. Ktoś mi mówi, pij na zdrowie, a potem pyta, gdzie mieszkam. Myślę, tu się zresetuję. To on coś wrzuca na fejsa. Zatańczę dziś jak Gambino. Czerwone oczy, blada twarz. Choć nic się nie wydarzyło, to nie pójdę dziś spać. To nie pójdę dziś spać. Podjeżdża po mnie Fiat Stilo. Przecież nie będę tak długo stać. Kierowca puszcza Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.